Maciek Musiał chętnie skorzysta z takiej okazji, zwłaszcza, że uczy się włoskiego. Cześć, to znaczy buongiorno. Un caffè, per favore. A podczas wakacji nie tylko rzymskich, najlepiej płacić kartą z korzystnym przewalutowaniem. Si, si. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium, inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych. Zjedliśmy śniadanie i na wybory. Obywatelski obowiązek. Wszystkie rosyjskie drony, które w nocy zaatakowały kilka regionów, zostały zestrzelone, informują ukraińskie siły zbrojne. A rośnie liczba zachorowań na krztusie, co ostrzegają lekarze. Rozpoczęły się wybory samorządowe. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych. W Krakowie pierwsi głosujący przyszli do lokali wyborczych zaraz po ich otwarciu po 7 rano. To jest każdego obowiązek przyjść i zagłosować. Każdy ma swojego kandydata, my również. Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i na wybory. Obywatelski obowiązek. Wyborca musi pokazać komisji dokument tożsamości, żeby otrzymać kartę do głosowania. W komisji można się wylegitymować także przy pomocy aplikacji M-Obywatel. To nie musi być dowód osobisty, ale na dokumencie musi być nasze zdjęcie, mówi lubelski pełnomocnik do spraw wyborów Łukasz Mazur. Nie musi być to dokument ważny, może być to dokument, który stracił ważność, natomiast musi być to dokument ze zdjęciem, niekoniecznie dowód osobisty, mogą być to inne dokumenty, prawo jazdy, paszport, natomiast komisja nie może mieć wątpliwości, że osoba na zdjęciu jest wyborcą, który chce oddać głos. Honorowane na równi jest legitymowanie się aplikacją M-Obywatel. Głosować może 29 milionów Polaków. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy wszystkie rosyjskie drony, które zaatakowały Ukrainę. Jak podają siły zbrojne, jedna z maszyn uderzyła w dom w Charkowie, wybuchł pożar. Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili prawie 100 ataków rakietowych i nalotów. 6 osób zginęło w Charkowie, mieście na północnym wschodzie Ukrainy. Mija pół roku od wybuchu izraelsko-palestyńskiego konfliktu. 7 października Hamas zaatakował Izrael w rejonach przygranicznych wziął zakładników. W odwecie izraelskie siły rozpoczęły operację wojskową w Strefie Gazy. Od 6 miesięcy izraelskie wojska niszczą cele w Strefie Gazy. Mimo apeli ONZ, zachodnich państw i międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka, władze Izraela nie przerywają działań zbrojnych. Jak mówi izraelski dziennikarz, szef stacji radiowej Zvi Zilber, celem Izraela jest całkowite zniszczenie palestyńskich terrorystów. My dziś wybieramy między czymś złym i czymś bardzo złym. Jednak od samego początku było jasne, że dwa cele, zniszczenie Hamasu i uwolnienie zakładników, są ze sobą sprzeczne. Jest trzeci cel. Gaza już nigdy nie powinna zagrażać Izraelowi. Ten cel współgra z celem, jakim jest zniszczenie Hamasu i niestety stoi w sprzeczności z uratowaniem zakładników. Część organizacji i krajów zarzuca Izraelowi dokonywanie ludobójstwa palestyńskiego narodu. W ciągu 6 miesięcy wojny Izrael stracił ponad 250 żołnierzy. W tym czasie zginęło ponad 32 tysiące cywilów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rośnie liczba zachorowań na krztusie. W ubiegłym roku zgłoszono 927 przypadków. W tym roku tylko do połowy marca odnotowano ponad 460 zachorowań, informuje wirusolog Włodzimierz Gut. W Polskim Radiu podkreślił, że problem dotyczy przede wszystkim dzieci. Ciężko jednak rozpoznać krztusiec po pierwszych objawach. Krztusiec się zmienił o tyle, że jest trudniejszy do rozpoznania, ale to dotyczy wszystkich chorób. Lekarze dość trudno, bez badania są w stanie rozpoznać krztusiec. Dopiero kiedy jest ta naprawdę ostra faza. Kiedy jest zagrożenie życia, to staje się to łatwe. Wzrosty notują także lekarze w Wielkiej Brytanii, którzy zaobserwowali, że chorują także dorośli, choć przyjęło się, że to dolegliwość wieku dziecięcego. A dziś obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co Czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Zapraszam. Przed nami kolejne spotkania w piłkarskiej Ekstraklasie. Trwa 29. kolejka. Hitem tej serii będzie dzisiejsze starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Obie ekipy niedawno mierzyły się ze sobą w półfinale Pucharu Polski. Lepsi okazali się Portowcy. Podobnie jak w rundzie jesiennej. Chcemy się zrewanżować rywalom, zapowiada trener kolejorza Mariusz Orumak. To jest najważniejszy mecz. Na pewno bardzo istotny. Kilkukrotnie było, że to jest teraz najważniejszy mecz. To jest teraz najważniejszy mecz. I widzimy, że te mecze są wszystkie ważne, ale na pewno bardzo istotne. Bardzo ważny dla szatni. Już nie tylko przed tym meczem, ale wcześniej pojawiały się rozmowy gdzieś tam takie kuluarowe właśnie o meczu z Pogonią, o tej bramce w Pucharze Polski, którą straciliśmy w 119 czy w 120 minucie, że nie było czasu i taka złość piłkarska, nie było czasu nawet tego odrabiać. Ten mecz, którego ja nie prowadziłem, który był w Szczecinie, też siedzi w głowie piłkarzy, więc na pewno jest chęć rewanżu. To spotkanie rozpocznie się o 15. Wcześniej o 12.30 widzę w Łódź zagra z Piastem Gliwice, a o 17.30 mecz Legii Warszawa z liderem tabeli Jagiellonią Białystok. Teraz koszykówka. Czarni Słupsk wygrali 86-77 na wyjeździe ze Startem Lublin w meczu 27. kolejki. Porażka komplikuje nam sytuację, jeśli chodzi o awans do playoffów, mówi skrzydłowy gospodarzy Filip Put. Nas zgubiło to myślenie o byciu faworytem w takim meczu, gdzie ostatnie kolejki tak naprawdę się ważą losy playoffów. I my może, że jesteśmy na troszkę lepszej tej drodze od playoffów, bo mamy lepszy bilans od Słupska. I Słupsk pokazał, jak bardzo im na tym zależy. I to był ich mecz o życie i to wykorzystali. Zagrali lepiej, zagrali mocniej. Można powiedzieć, że na desce, na zbiórce nas zabili w tym meczu. To jest też przyczyną końcowego wyniku. Start zajmuje 6. miejsce w tabeli. Czarni są na 9. lokacie. I jeszcze tenis na koniec. Hubert Hurkacz może dziś wywalczyć kolejny tytuł w karierze. Polak w finale turnieju ATP w Estoril zmierzy się z Hiszpanem Pedro Martinezem. Panowie na korcie spotykali się do tej pory trzykrotnie. Za każdym razem górą był Hurkacz. Ostatni raz na ubiegłorocznym Australian Open. Dzisiejszy pojedynek rozpocznie się o 16.30. W całym kraju będzie dziś słonecznie i ciepło. Znajdziemy się pod wpływem klina wyżu ze wschodu Europy, tak zwanym ciepłym wycinku niżu, i napływać będzie do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W całym kraju będzie słonecznie, bez opadów i bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na wschodzie do 20 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Mówi Dorota Pacocha z IMGW. Synoptycy zapowiadają, że także w poniedziałek należy się spodziewać wysokich temperatur w całym kraju. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy naszych zagadkowych słuchaczy. Jak to było? Śpiewaj dla życia, śpiewaj, jakby jutro miało umrzeć. Jak gdyby nic nie miało znaczenia, śpiewaj. Tak właśnie, śpiewaj. Kochaj życie, kochaj jak szaleniec, jak pies. Jak gdyby to była twoja ostatnia szansa, śpiewaj. Tak właśnie, śpiewaj. Dla miłości, dla przyjaciela, albo po prostu bez powodu, żeby zapomnieć na przykład, że pada deszcz. Zobacz, jak dobrze jest wyjść przez okno albo stanąć na głowie i zaśpiewać. Tak właśnie śpiewają wspaniałe dzieci z zespołu Kids United. A my właśnie w tej sprawie, ponieważ właśnie wczoraj odbył się nasz piegowaty koncert, pierwszy po latach. I o tym wydarzeniu w naszej audycji więcej już za tydzień, a dzisiaj próbka i zachęta. I wędka, ponieważ na piegowatym koncercie przepięknie zaśpiewała pani Amanda. Dzień dobry. Dzień dobry. To może i dzisiaj nam zaśpiewa króciutko? In my rig tu amena lawnysk jest hamar i makiemkiem jest duże ptas uleses i my rig sirumemkes. A po jakiemu to było? To było po ormiańsku. A dlaczego w tym języku śpiewasz? Dlatego, że przede wszystkim moja mama jest z Armenii i też dlatego, że ta piosenka jest ogólnie o mamie, więc... Mm-hmm. A czym dla ciebie, Amando, jest śpiewanie? Śpiewanie jest przede wszystkim moją pasją, lecz też takim trochę odstępstwem od tego, bo jak gram na instrumentach, to jest jakby, ja w to wkładam wszystko, tak? I instrumenty są tym najważniejszym aspektem. A śpiew to jest dodatek, który można połączyć z tym, co robię na instrumencie. A co to znaczy, że ja w to wkładam wszystko? Jak to się robi? No, ja nie wiem, jak to się robi, bo ja to jakoś tak robię po prostu. Ale moim zdaniem po prostu to jest takie... Granie całą sobą, że to nie jest tylko tak, że po prostu gramy to, co wiemy i umiemy, tylko wkładamy w to emocje i swoje jakby trochę może ciało, ruchy. A wiesz, że mądrzy ludzie mówią, że najpiękniejszym i najważniejszym instrumentem tego świata jest, wiesz, jaki instrument? Głos. Tak, ludzki głos. Każdy ma go pod ręką, każdy może śpiewać. I powiem wam w tajemnicy, że nawet jeśli ktoś fałszuje, to nieważne. Ważne jest to, że lubi śpiewać i niech sobie śpiewa na cały głos, na całe gardło. A co? Prawda? Dokładnie. Ale ja wiem też, że ty całe swoje serce wkładasz w gotowanie, przygotowywanie śniadań zagadkowych na przykład. Co nam dzisiaj zaserwujesz? Może kanapki w kształcie misiów? Ale dobrze, ale co na tej kanapce będzie? Może twarożek, pomidory, ser i może jeszcze sałata, może jakiś kawałek jakiejś syneczki. Ojej, jak się zrobiło. Smakowicie, to ja w takim razie postaram się zaserwować taką zagadkę, żeby tak zmylić tropy, abyś szybko nie odgadła. Dobra? Dobrze. Podpowiedź numer? 1. Jego powierzchnia ma mniej więcej taki obszar jak kontynent Afryki. Na jego powierzchni znajdują się góry, ogromne kratery i płaszczyzny zwane morzami. A wiesz, z czego te fale są? Nie. I to morze jest? Nie, z wody. One są z utwardzonej lawy. Gdybyśmy chcieli wybrać się do bohatera naszej zagadki samochodem, to... Oho. Jechalibyśmy 130 dni. Wow. A gdybyśmy chcieli dolecieć do niego rakietą? A to lecielibyśmy 13 godzin. Wow, długo. A gdyby tak polecieć z prędkością światła? Wtedy nasza podróż trwałaby zaledwie 2 sekundy. Wow. Bohater naszej zagadki jest bardzo gorący w ciągu dnia, ale za to bardzo, bardzo zimny w nocy. Już wiem. Średnia temperatura jego powierzchni wynosi 107 stopni Celsjusza w ciągu dnia i minus 153 stopnie Celsjusza w nocy. No już wiesz? Nie wiem. A, nie cię zmyliłam. Uff, to dobrze. Czyli dobrze mi idzie. A wiesz, ile osób kiedykolwiek chodziło po bohaterze naszej zagadki? Ile? Zaledwie 12 osób. Pierwszym człowiekiem, i to może naprowadzić cię na właściwy trop, który postawił stopę na bohaterze naszej zagadki, był pan Armstrong. Dobra, wiesz? Chyba wiem. Tak mi się wydaje, ale jeszcze to, nie. To daj mi jeszcze szansę, żeby to pomylić. Tam nigdy nie słychać żadnego dźwięku, a niebo zawsze wydaje się być czarne. Bohater naszej zagadki wydaje się zmieniać kształt każdej nocy. Tak, wiem. Amanda stawia na... księżyc. A pan Artur? Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. No i ciekawa jestem, czy zapamiętałaś, jaki numer telefonu do naszego zagadkowego studia jest? Pamiętam 7 trójek. Tak, a na początku ja dołożę 2 dwójki i kto wie, jak ktoś będzie miał szczęście, to się dodzwoni. Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca. Poobijany jestem strasznie przez różne małe ciała niebieskie. Podziurawiły mi powierzchnię, te rany zostaną mi chyba na zawsze. Bo nie mam atmosfery, co mogłaby mnie zmienić. Nie wieje na mnie wiatr, opadł w deszczu także brak. Brak, brak, brak. Nie może się odmienić bez działania atmosfery. Krajobraz przez to mam bardzo ponury. Pokrywa gęsty pył, każdą dziurę, wszystkie góry. Lecz mam też tutaj nie lada atrakcje. Łatwo po mnie skakać, mam małą grawitację. W pobliżu Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca. Księżyca. Księżyca. Czasami księżyc także za dnia chce nam pokazać, na co go stać. Chce też być gwiazdą na pierwszym planie, zasłonić słońce, oto jest wyzwanie. Choć jestem mniejszy, to mam dużą przewagę. Jestem blisko Ziemi, a słońce dużo dalej. Gdy nasza trójka jest w jednej prostej linii, dochodzi do zaćmienia, taki jestem sprytny. W pobliżu Ziemi krąży jej naturalny satelita. Odbija światło słońca, raz błyszczy w pełni, raz całkiem znika. Widoczny z jednej strony, bo drugą wciąż przed nami skrywa. Taka już jest natura naszego srebrnego księżyca. Ballada księżycowa, nutkosfera. Cezik dzieciom zaśpiewał, zagrał, a my teraz, bardzo proszę, podamy wam zagadkę. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. I witamy bardzo gorąco 5-letnią Tosię, która dzwoni do nas z Legionowa. Dzień dobry, Tosiu. Dzień dobry. Czy pani zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. to jest księżyc. Rewelacyjna odpowiedź. Poproszę profesjonalne fanfary. Tum, tru, tu, tu. A czy pani Zosia lubi tak zaglądać sobie, zadzierać głowę i patrzeć w niebo, w gwiazdy? Tak. A co tam ciekawego jest? To. No, dobrze ci idzie. Co? Jednorożce. No pięknie, to jest praca zespołowa. Cała rodzina pracuje, podpowiada. To Siu, jeszcze Amanda ma do ciebie pytanie. Ciekawa jestem, jakie? Czy lubisz patrzeć w księżyc? Na księżyc. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ale najbardziej to cieszymy się z tego powodu, że tak pięknie odpowiedziałaś poprawnie i wiesz co, Tosiu? Powędruję do Legionowa pod wskazany adres. Od nas niespodzianka. Dobrze? Dobrze. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Bardzo proszę, zostań z nami przynajmniej do godziny 9. No, a czy wy wiecie, że księżyc jest 400 razy mniejszy od Słońca? Ale jest również 400 razy bliżej Ziemi. I czy wy wiecie, że Księżyc jest około 4,5 miliarda lat starszy od naszej Ziemi i że na jego powierzchni nie ma ani wiatru, ani deszczu? No bo przecież nie ma tam także atmosfery. Skąd to wiem? Ano z czegoś wspaniałego, co dawno temu nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ach, te poczytajki są takie cudowne i takie wciągające. Ty lubisz czytać, Amando? Oczywiście. A co teraz czytasz? Teraz czytam akurat komiksy Kaczora Donalda, bo ja uwielbiam. Nieśmiertelne. Ale no, ogólnie lubię czytać książki i ostatnio czytałam jako lekturę szkolną, to prawda, ale Hobbita i bardzo się w to wciągnęłam. Wspaniała opowieść i tak bardzo pięknie rozwijająca wyobraźnię. Ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca książkę, która moje serce skradła. Mona Mysia. Marcin Kozioł napisał, zaraz powiem wam, kto zilustrował, bo to bardzo, bardzo są przepiękne ilustracje, Monika Urbaniak. I tak to jest fascynujące, kiedy człowiek może podążać tropem wyobraźni autora. I to słowotwórstwo, które on tworzy, też jest niesamowite. Akurat w przypadku pana Marcina to niemal na każdej stronie możemy znaleźć takie smaczki językowe. No i jest Mysia, główna bohaterka, która pewnego dnia przeczytała pewien szyld. No, a na tym szyldzie, wiesz, był ser. Słowo ser. Nie doczytała bidulka, że chodziło o to, że serdecznie ktoś zaprasza, bo dla myszy najważniejszy jest ser. To było muzeum i do muzeum wpadła Mysia szukając sera. I po drodze oczywiście zwiedzała te wszystkie sale, oglądała obrazy i w taki zabawny, nieszablonowy sposób pan Marcin pokazuje nam najpotężniejsze dzieła, arcydzieła tego świata, jeśli chodzi o sztuki plastyczne. Myślę, że nauka przez zabawę dla was to jest coś najwspanialszego i w tej książce właśnie to znajdziecie. W dodatku jest ona naprawdę wyjątkowo zilustrowana. Mona Mysia, Marcin Kozioł i Monika Urbaniak. Serdecznie wam polecam. No a teraz druga książka. Też skradła moje serce. Jest cudownie zilustrowana. Napisała ją Sara Lundberg. My znamy już tę panią. Opowiadam o innych jej książkach. A dzisiaj przyniosłam do studia książkę pod tytułem Spacer z kotem. O co chodzi? No chodzi oczywiście o przyjaźń, o zrozumienie, o miłość, o szacunek i o to, żeby zatrzymać się w życiu i spojrzeć na to stworzenie, które nie jest nami i które zupełnie inaczej myśli, zupełnie inaczej czuje i być może niekiedy ma rację i na pewno też ma swoje potrzeby i na pewno potrafi nam o tym mówić, akurat kot w swoim kocim języku. I ci, którzy kochają koty, to dobrze wiedzą, że to jest tak ważne, aby tym naszym zwierzakom przyglądać się z bliska i zastanawiać się, czego one potrzebują. A kiedy mamy to zwierzę koło siebie, to ono już nas uczy w piękny sposób. Empatii, miłości także, takiej bezwarunkowej. Tak jak patrzę sobie na moją Malwinę, która pewnego dnia wskoczyła nam do samochodu, przyjechała do naszego domu i kiedy widzę jej wdzięczność i kiedy ona macha ogonem o poranku, wieczorem, każdego dnia, kiedy tylko mnie widzi, to myślę sobie, a człowiek dużo może się od zwierzaka nauczyć. Zatem polecam wam Spacer z kotem, Sara Lundberg, a teraz już zaśpiewa nam przepięknie Elizabeth Mitchell. You get line and I'll get a polar, honey. You get line and I'll get a polar bee. You get line and I'll get a polar and we'll go fishing the quiet hole, honey. Well, baby mine. You get line and I'll get a polar, honey. You get line and I'll get a polar, honey. You get a line and I'll get a pole and we'll go fishing and crawl out hole, honey, well, baby mine. That's my favorite. You get a line, I'll get a pole, honey. You get a line, I'll get a pole, babe. You get a line, I'll get a pole, we'll go down to the crawdad hole, honey. Oh, baby mine. Get up now, you slept too late, honey. Get up now, you slept too late, babe. Get up now, you slept too late. Cried at man, I'm past your gate, honey. Oh, baby mine. What are you gonna do when the lake runs dry, honey? What are you gonna do when the lake runs dry, babe? What are you gonna do when the lake runs dry? Sit and watch those crawdads fly, honey. Oh, baby mine. You get a line, I'll get a pole, honey. You get a line, I'll get a pole, babe. Get a line, I'll get a pole, and we'll go down to the crawdad hole, honey. Oh, baby mine. Honey, oh, baby mine. Honey, oh, baby mine. Honey, oh, baby mine. I tak pięknie, chociaż mam nadzieję, że was nie uśpiła, Elizabeth Mitchell zaśpiewała i tak pięknie powitała naszego wyjątkowego gościa, a jest nim lekarz specjalista pediatrii, lekarz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci i doktor nauk medycznych Michał Błoch. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, skąd pan do nas przybywa? Z Wrocławia. Piękne miasto, oprócz Warszawy, tak, to Wrocław, przepiękne miasto. No i z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci prowadzimy no dużo różnych inicjatyw, ale naszym podstawowym, takim sztandarowym jest miejscem na pewno Dom Wytchnień Kokoszka, o którym pewnie będziemy rozmawiać, mm-hmm. i hospicjum domowe dla dzieci. Mm-hmm. To jest, wydawać by się mogło, bardzo, bardzo trudny temat na niedzielny poranek, ale kiedy rozmawiałam z panem przez telefon i powiedział pan, że to będzie o radości, o miłości, o życiu, bo to życie jest nie wiadomo jakie, czy długie, czy krótkie, ale każda jego chwila jest tak ważna, jest bezcenna, to pomyślałam sobie, my tutaj w zagadkowym studiu nigdy od wielu lat, śmieję się, że od 1820 roku, nie omijamy tematów, które może trochę uwierają, może nie są łatwe. I wiecie co, wydaje mi się, że kiedy rozmawiamy o wszystkim w taki mądry sposób, to wy też potraficie zwrócić uwagę na wszystko i jesteście lepiej przygotowane do życia. Tak mi się wydaje. Jak to się stało, panie doktorze, że ze wszystkich możliwości, jakie dawał panu świat, wybrał pan tę jedną, jedyną drogę, aby być lekarzem i aby służyć chorym dzieciom. To, żeby być lekarzem, to podjąłem decyzję w wieku lat 6. To mi się potem zmieniało, ale tak jak nawet pamiętam tę rozmowę z rodzicami, kiedy powiedziałem, że chciałbym być kiedyś lekarzem. Potem się zmieniało, potem trafiłem na studia medyczne i na tych studiach medycznych zastanawiałem się, która działka, bo to ogromny ocean tak naprawdę medycyna i można pójść naprawdę w najrozmaitszych kierunkach, a że łatwo mi wchodziły tematy, które dotyczyły dzieciaków, to stwierdziłem, że pediatria to jest chyba ta działka, której chciałbym się oddać, a na no między 5. a 6. rokiem studiów poznałem tak naprawdę ideę paliatywną. I kiedy pomyślałem, że można to jedno z drugim połączyć, a więc ideę medycyny paliatywnej z pediatrią, no to tak, no to bingo. I od 10 lat na tym oceanie właśnie tę małą zatoczkę opływam. To najpierw pytanie takie przychodzi mi do głowy, a potem koniecznie o tę opiekę paliatywną zapytam również. Pamięta pan ten moment, kiedy miał pan 6 lat? Bo teraz podejrzewam, że... No nie jeden sześciolatek nas słucha, podsłuchuje i zastanawia się, jak to jest. Bo ja na przykład w wieku 6 lat kompletnie nie wiedziałam, co będę w życiu robiła. Powiem więcej, do głowy mi nie przyszło, że ja w ogóle mam coś robić w tym życiu. Ja wisiałam na trzepaku, ja biegałam gdzieś tam z chłopakami, zdzierałam kolana i... No i byłam takim urwisem, szczerze mówiąc, a wszyscy wołali tak za mną, ej Waldek. Więc takie to było dzieciństwo. Jak to jest, że człowiek już w wieku 6 lat orientuje się, że być może to będzie jego droga? Nie wiem, no to chyba najbardziej to jakieś takie symbole danego zawodu, prawda, nas pociągają. No i tutaj fartuch, którego dzisiaj nie używam, stetoskop, który tak towarzyszy mi codziennie, dużo papierów, bo to pamiętam, że no to były czasy, kiedy tych papierów było dużo, dzisiaj o wiele więcej załatwiamy na komórkach, tabletach czy komputerach, ale wtedy te magiczne piórem wypisywane recepty, no to było coś, co mnie bardzo pociągało. Przychodzi mi na myśl doktor Spodaryk z Krakowa, który kiedyś przyjechał do Warszawy i pokazał mi swój świnkę nadgarstek. Pepe. Tak, i on sobie tam wytatuował świnkę Pepę. Nie dlatego, że był wielkim wielbicielem, czy jest świnki Pepy, ale dlatego, że tak łatwiej było mu dotrzeć do pacjenta, także do tego bardzo ciężko chorego dziecka, bo opieka paliatywna, słuchajcie, wiąże się z tym, że medycynie bardzo trudno jest wyleczyć pacjenta, który jest na takim etapie choroby, że właściwie ludzie bezradnie rozkładają ręce, nie wiedzą, co zrobić. No i to też jest pacjent, i to też jest człowiek, to też jest dziecko często. I to jest dziecko, które ma żyć pełnią życia, na ile się da. I dlatego wy dla mnie jesteście takimi aniołami, które chodzą po tej ziemi, bo to nie jest wszystko takie proste, ale ja jestem bardzo ciekawa, czego pan nauczył się od swoich małych pacjentów. To może zaczniemy od tego, że medycyna paliatywna to jest właśnie ta zatoczka w tym oceanie medycyny, która pokazuje nam, że nie ma takiej sytuacji, kiedy nie można już nic dla pacjenta zrobić. I tak jak się słynne, no rodzice najbardziej się tego boją, prawda, że już nic nie możemy zrobić dla państwa dziecka. I wtedy wkraczamy my, medycyna paliatywna, którzy no tak naprawdę prowadzą dziecko w tych najtrudniejszych sytuacjach i pokazujemy na każdym etapie chorowania, że coś jeszcze można zrobić, aby to życie było bardziej komfortowe, żeby więcej z tego życia mogła rodzina, i konkretnie dziecko, korzystać. Więc to jest coś, co absolutnie mnie w medycynie paliatywnej urzeka. Mm-hmm. A czego pan się nauczył od małych pacjentów? Tak, to, że oni o wiele szybciej dojrzewają. Kiedy dziecko jest chore, doświadczone chorobą, o wiele szybciej dojrzewa, o wiele jakby bardziej poważnie można rozmawiać z takim pacjentem. To nie jest tak, że te dzieci tracą jakoś szybciej dzieciństwo, bo to nie tak, ale zaczynają więcej rzeczy rozumieć i pokazują, że no, można żyć pełniej. A na ile ważna w chorobie, no bo wiecie, to jest tak, że o mam katar i o mamo, ja mam katar, a boli mnie gardło, a coś tam. To są takie drobiazgi, natomiast każdy jest bohaterem swojego życia i każdy ma swoją miarkę, ale na ile ważna w chorobie jest pasja i radość życia? To jest bardzo ważne. To w ogóle jakby chorowanie to jest coś, co nam przeszkadza, można tak powiedzieć, w tym, żeby z życia czerpać, tak? Bo to jest jakaś przerwa właśnie, tak jak pani powiedziała, z tym katarem. To jest wtedy, kiedy nie możemy spotykać się z kolegami, kiedy nie możemy iść do szkoły, a więc chcemy, żeby to jak najszybciej się skończyło. I tak, oczywiście medycyna wszystkimi sposobami próbuje, żeby jak najszybciej właśnie dziecko wróciło do szkoły, mogło się spotkać ze znajomymi, mogło iść na urodziny i tak dalej, i tak dalej. I my jako medycyna paliatywna robimy dokładnie to samo, tylko w trochę cięższej sytuacji. Żeby ten syn, córka właśnie byli tym synem, córką, kochaną wnuczką, pojawiali się na imprezach rodzinnych, wyjeżdżali na wakacje i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, tak, my te właśnie małe kawałki, tak jak pani powiedziała, że to błahostki, ten katar, tak? Ale z tych błahostek składa się większa choroba i my staramy się jak najwięcej tych błahostek zaopatrzyć, rozwiązać. A czy pan doktor zna się na dziecięcych marzeniach? Na dziecięcych marzeniach trochę się znam. My współpracujemy z fundacjami, które realizują właśnie tego typu dziecięce marzenia. Tak, to przynosi mnóstwo satysfakcji, kiedy takie coś, bo to może być rzecz, to może być spotkanie z kimś, to może być jakiś wymarzony wyjazd i kiedy takie sytuacje się uda zrealizować. Mm-hmm. Ja mówię o tych marzeniach, bo byłam zaskoczona, że wasze dzieci także wędrują sobie gdzieś tam po górach, także spełniają swoje marzenia. No to zostańmy przez moment w tych górach, a potem powrócimy do naszej opowieści. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może nie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie plus. Piękny świat przemierzasz po małe takie D, góry do góry, a jest z nami lekarz, specjalista pediatrii, doktor nauk medycznych Michał Błoch. Z czym kojarzy się wam, tobie Amando, z czym kojarzy się słowo kokoszka? Trochę z kokosem, ale pewnie to nie o to chodzi zbytnio. Zbytnio to nie o to chodzi. Ja pamiętam, jak zadzwoniła do mnie szefowa Państwa Fundacji z takim pytaniem: Pani Kasiu, my organizujemy tutaj, budujemy dom wytchnieniowy i szukamy nazwy. I pomyślałam sobie o tej kokoszce, że ona jest taka piękna i wśród tych proponowanych nazw była właśnie kokoszka. I tak się stało. Ten dom wytchnieniowy został nazwany kokoszką. Wiem, że to jest takie miejsce na świecie, które naprawdę ratuje życie, bo kiedy zmęczony rodzic chorobą dziecka nie może odpocząć, no to wtedy jest słabo, a wy oferujecie tym ludziom święty spokój i przepiękne wnętrza, jakie tam są cudowne pomieszczenia. Tak, rzeczywiście we wrześniu ubiegłego roku udało się otworzyć dom wytchnień kokoszka. Mamy już za sobą no, kilkudziesięciu pacjentów i to jest kilkadziesiąt zaopiekowanych rodzin, bo tak trzeba o tym myśleć, bo rzeczywiście tak jak pani powiedziała, dla nas najważniejsze jest to, żeby opiekun był maksymalnie kompetentny, ale też maksymalnie wypoczęty, żeby był w stanie emocjonalnie, fizycznie, psychicznie pełnić tę swoją trudną rolę. To proszę dzieciom wytłumaczyć teraz, co to znaczy kompetentny i co to znaczy emocjonalnie, fizycznie, psychicznie wypełnić rolę. Kompetentny to wtedy, kiedy zna się na czymś, kiedy potrafi coś samodzielnie zrobić, no to są nasze kompetencje. I tak, taki opiekun, taki rodzic dziecka, w szczególności chorego przewlekle, no musi tych czynności zrobić jeszcze więcej niż rodzic, powiedzmy, standardowy, a to już nie jest prosta misja, prawda? Tak, ale to też jest rodzeństwo, to są dzieci w waszym wieku. Kiedy choruje ktoś w rodzinie, choruje cała rodzina i można chorować na różne sposoby, a można złapać, jak się mówi, byka za rogi, czyli tę chorobę za rogi i poradzić sobie z nią lepiej bądź gorzej. I wy bardzo pomagacie. Bardzo pomagacie tym ludziom, ale wie pan, kiedy zobaczyłam zdjęcia, bo nie byłam w Kokoszce jeszcze, chociaż zapraszamy. Dziękuję. Mam ogromną ochotę tam się pojawić, ale kiedy zobaczyłam zdjęcia i przyznam wam szczerze, że opublikowałam je w internecie, to ludzie oszaleli, bo to jest... Proszę najpiękniej opowiedzieć, jak wyglądają pokoje w Kokoszce. Tak, mamy 8 pomieszczeń, 8 pokoi. To są pokoje dwu- albo jednoosobowe, w zależności od sytuacji, jaką mamy u konkretnego dziecka. I to są pokoje rzeczywiście kolorowe, zaprojektowane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. A więc każdy pokój ma swój motyw przewodni konkretnego zwierzęcia. No i tak mamy salę tygrysa, salę pingwina, salę lamy, salę żyrafy. Tych sal jest 8 i każda jest przez innego studenta skomponowana w innej tonacji kolorystycznej. Inaczej wygląda, inaczej jest wyposażona. I chodzi też o to, żeby były takie sale bardziej pobudzające, bardziej wyciszające. No to jest coś, co tam bardzo mocno przyświecało na poziomie realizacji tego przedsięwzięcia. Tak, ale to, co jest fantastyczne, to ta żyrafa wygląda jak prawdziwa i rzeczywiście gdzieś te malowidła kończą się na suficie. A wiesz, Amando, parę ładnych lat temu, bo związana jestem z państwa z fundacją i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, zaprosiliście mnie państwo do Wrocławia, abym zobaczyła, w jaki sposób artyści z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pomalowali sufity i stało takie łóżko na środku galerii, każdy mógł się położyć i mógł zobaczyć, a tam były różne motywy z bajek, baśni, zaczarowane lasy, to było przepiękne. Jak myślisz, Amando, dlaczego ludziom przyszło do głowy to, żeby malować sufit w taki sposób? Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że jakby jak mamy jakiś pokój, to owszem, on może być bardzo kolorowy, ale zawsze jak się położymy na łóżko, to sufit będzie biały albo jakiś taki jednolity. No a żeby go jakoś tak upiększyć albo tak jakoś bawić jakby, nie wiem, czy to jest słowo, ale to żeby jakby to było takie fajniejsze, że nie ma tego punktu, gdzie nic nie ma. No tak, i właściwie dotknęłaś sedna sprawy. Co to znaczy? To znaczy, że są wśród nas dzieci, które z powodów zdrowotnych albo chorobowych po prostu muszą leżeć i patrzą w ten sufit. Kiedy on jest biały, dostaje im własna wyobraźnia, a kiedy coś się tam dzieje, to jest im po prostu milej, jest im ciekawy i to trochę tak, jakby oglądali jakąś baśń albo jakąś bajkę, wyobrażają sobie te różne światy. No i to jest takie piękne, że człowiek, który jest zdrowy, który biega, który może zdobywać cały świat, jest w stanie zatrzymać się i pomyśleć, czego potrzebuje ten, który nie może tak jak ja, prawda? Rzeczywiście, tak teraz myślę, że w każdej naszej sali jest ten sufit rzeczywiście zaopatrzony, można powiedzieć, w lustra, w różnego rodzaju mozaiki, w oświetlenie, bo też oświetlenie w każdej sali jest inne. To też jest coś, na co rodzice bardzo zwracają uwagę, że kiedy dzieciaki leżą w szpitalu, no to jest oświetlenie takie, powiedzmy, robocze, takie, gdzie dobrze się pracuje lekarzom czy pielęgniarką. Natomiast dziecku niekoniecznie fajnie się przebywa. W tym są często jasne, białe światła. U nas to wygląda zupełnie inaczej, więc nawet te światła robią tutaj robotę. Mm-hmm. My tutaj w Zagadkowej Niedzieli uczymy się wspólnie empatii. Pamiętasz, Amando, co to takiego jest empatia? Empatia to jest takie zaufanie do człowieka. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Bardziej odczuwanie tego, co inny człowiek może w danym momencie właśnie czuć. Takie wczuwanie się w drugiego człowieka. Jak patrzę na twoją piękną buzię i na twój uśmiech, to wydaje mi się, że ty jesteś teraz zadowolona, zrelaksowana. I to jest takie patrzenie na świat poza czubek własnego nosa. I powiem wam, dlaczego my się tego tutaj uczymy od tylu lat. Dlatego, że człowiek, który zauważa to, co jest dookoła, zauważa drugiego człowieka, jest także człowiekiem szczęśliwym. Bardziej przynajmniej szczęśliwym niż tylko wtedy, kiedy interesuje się tylko i wyłącznie tego, czego jemu potrzeba. A państwo uczą także młodych ludzi tego współodczuwania, tej empatii, bo to są tak zwane wolontariaty. W jaki sposób dziecko może pomóc? Mamy różnego rodzaju wolontariat, ale rzeczywiście o to chodzi, żeby jak najwcześniej zaangażować dzieciaki w pomoc drugiemu człowiekowi. I właśnie taką możliwość stwarza fundacja. To jest między innymi wolontariat akcyjny, a więc wtedy, kiedy spotykamy się na różnego rodzaju biegach, zbiórkach, kwestach, koncertach, festiwalach. Tych aktywności jest wiele. Jest także wolontariat domowy, raczej skierowany do starszych dzieci, bo to młodzież już może w tym uczestniczyć. Wtedy spotykają się z rodzinami naszych podopiecznych w domach. I obecnie uruchomiony wolontariat kokoszkowy, a więc te osoby, które przychodzą odwiedzać dzieciaki, które są w trakcie tej wytchnieniowej opieki u nas stacjonarnej w domu wytchnień kokoszka. Jest jeszcze coś takiego jak Pola Nadziei. Bardzo ładna nazwa, z czym to się wiąże? Tak, Pola Nadziei to jest taka akcja rokrocznie się odbywająca, która jest oparta na żonkilach, bo żonkil to jest taki symbol hospicjum. Wiesz, jak wygląda żonkil, Amando? Takie żółte, piękne kwiaty. Aha, no to wiem. Tak, i to jest akcja, która odbywa się tak naprawdę dwa razy do roku, bo raz do roku się żonkile sadzi i raz do roku one kwitną i wtedy się je zbiera, więc Pola Nadziei to jest właśnie ta piękna akcja, kiedy sadzimy, a potem całą zimę oczekujemy tego, że właśnie te wiosenne kwiaty nam zejdą. Nie znam muzyki, która byłaby bardziej pełna nadziei niż ta. Spring, czyli wiosna, Max Richter i pan Vivaldi. Max Richter i pan Vivaldi, rzecz jasna. No i wiosna, na którą wszyscy tak bardzo czekamy. A w naszym studiu doktor nauk medycznych Michał Błoch z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Ja pamiętam, jak w zagadkowym studiu parę ładnych lat temu powiedziałam o takiej akcji, która złapała nas tutaj wszystkich za serce. A ta akcja nazywała się Tchnienie Życia. Polegało to na tym, że na wrocławskim rynku spotykali się ludzie ze swoimi chorymi dziećmi i wszyscy wysyłali do nieba bańki mydlane, bo bańki mydlane obrazują czy opowiadają o tym, że to życie ludzkie może być po prostu kruche. I tak bardzo mnie poruszyła ta opowieść, że no właśnie tutaj w zagadkowej przestrzeni, w zagadkowym studiu, w naszej audycji o tym opowiadaliśmy. I potem był telefon jeden, drugi, trzeci i potem było zaproszenie do współpracy. W końcu stało się tak, że zostałam ambasadorką tej fundacji. Jest to bardzo piękna przygoda. Jest to coś wspaniałego, dlatego że można dotknąć tak bardzo życia. I pamiętam, jak prowadziłam potem którąś edycję tego Tchnienia Życia, podszedł do mnie pan ordynator i zapytał się: Pani Kasiu, czy pojedzie pani ze mną do naszego podopiecznego? I wiecie, ja się bardzo przestraszyłam. Pomyślałam sobie, ja nie wiem jak rozmawiać z takim dzieckiem, które leży, które jest chore. To był chłopiec, który cierpiał na zanik mięśni. Pojechaliśmy gdzieś tam w nocy na obrzeża Wrocławia i poznałam chyba najbardziej radosną osobę w moim życiu. Rozmawiałam z tym chłopcem kilka godzin. Potem powstała audycja w naszym radiu Klub Trójki o tym chłopcu, o tym dzielnym chłopcu, który nie poddał się, o tej wspaniałej rodzinie, bardzo radosnej, bardzo życzliwej. I wiecie, to była dla mnie taka chyba najważniejsza albo jedna z najważniejszych lekcji w życiu, że to nie jest tak, jak nam się wydaje, że ktoś jest chory, to wszystko źle. Nie. To od hartu ducha, od siły wewnętrznej, od pracy nad sobą zależy, jak to życie nasze będzie wyglądało. A może ono być bardzo szczęśliwe nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest naprawdę bardzo źle. Panie doktorze, kim dla pana jest stary doktor, czyli Korczak, który wyciągał pomocną dłoń w kierunku dzieci? A być może ma pan jakieś inne swoje autorytety, które w tej pracy pana prowadzą? No Korczak na pewno w ogóle dla pediatrów jest pewnego rodzaju, nie powiem, że pierwowzorem, ale na pewno jest ważną postacią, bo to jest człowiek, który tak naprawdę dał dzieciom autonomię, w sensie dał... Co to znaczy? Właśnie chciałem tłumaczyć. Dał im stanowić o samych sobie, dał im podejmować decyzje, mm-hmm. ustalać reguły, ale także no, zostawił po sobie tak naprawdę... No, coś, co są podwaliny pod obecne funkcjonujące prawa dziecka, w związku z tym coś, co my jako dorośli powinniśmy zawsze brać pod uwagę przy każdym naszym kontakcie z dzieckiem. Dzieci to są najlepsi ludzie tego świata. Dlaczego jesteście najlepsze? Dlatego, że jesteście dobre, dlatego, że jesteście mądre, dlatego, że jesteście odważne, dlatego, że odważnie patrzycie w oczy i potraficie być z sobą, a my dorośli już różnie z tym mamy. Amando, dlaczego to jest takie ważne? Żeby człowiek potrafił pomagać drugiemu człowiekowi. To jest ważne przede wszystkim dlatego, że nie wiadomo, kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy i zawsze musimy być gotowi na to, żeby pomóc, nawet jak nie zawsze chcemy, ale to jest ważne, bo wtedy po pierwsze ludzie mają do nas większe jakby zaufanie i mamy jakby więcej tego, jak to powiedzieć? Do zaoferowania, no do dania, tak? Do podzielenia się sobą. Podzielenia się mhm. I też to jest ważne, żeby pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Panie doktorze, to jeszcze od pana słowo. Dlaczego to jest takie ważne, żeby pomagać? Dawanie od siebie tak naprawdę pozwala nam na to, żeby kiedyś oczekiwać, że ktoś da nam, a każdy z nas może być kiedyś w trudnej sytuacji i może znaleźć się po drugiej stronie, więc tak, pomaganie jest bardzo ważne. Doktor nauk medycznych Michał Błoch, który wstał o trzeciej w środku nocy, żeby tu do nas przyjechać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Amanda, pan doktor, ja Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i życzymy wspaniałej niedzieli. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać?